Nogen synes, at skat er kedeligt. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som dobbeltbeskatningsoverenskomst. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job. Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Den danske regering vil have genforhandlet unionstraktaten efter gårsdagens overraskende nej. Arne Hardis, hvor var du henne, da danskerne stemte det historiske nej til Maastricht-traktaten den 2. juni 1992? Altså, jeg kan jo ikke huske, hvad rum jeg var i, men jeg arbejdede i A-pressen, og rent sådan politisk mentalt, så var jeg kommet vandrende ind fra den ydre Sibirsk, og som alle konvertitter var jeg slået meget kraftigt om i EU-politikken. Så jeg var en stor tilhænger i 92. Okay, altså du arbejdede for den røde presse, det var vel aktuelt? Det var ikke aktuelt, men det vil føre for vidt. Okay, og du kom ud fra den, jeg oversætter bare fra venstrefløjen, men EU-politikken gjorde dig mere... Nej, man brugte EU-politikken til at vise, at nu var man blevet normal, okay. Og så overkompenserede man. Så du stemte ja der? Ja, der var et stort ja-kryds der. Okay. Hans Mortensen, kan du huske, hvor du var den aften, ja, hvor danskerne jo stemte modsat af... Det kan jeg godt huske. Der var jeg i Bella Centret og overvære finanskoncernen Hafnias endelige sammenbrud, som skete på grund af nejet. Hafnia havde været ude i en stor krise. Hvis man kan huske den koncern, det var en af Danmarks hæderkroner forsikringsselskaber. De havde vokset for lånte penge, og pludselig var de gået ved at gå rabundus. Man havde så iværksat en stor redningsplan, og der skulle være en generalforsamling, hvor LD og bankerne skulle redde Hafnia, som havde lidt egenkapital tilbage. Og så kan jeg huske i det lokale derude i Bella Centret, der blev hvisket, det bliver nej, det bliver nej. Ja. Og så vidste man, at de aktier, som lå til grund for Hafnias sidste egenkapital, de bare ville falde i kurs, så de gik den aften fra et lille plus til et kæmpestort minus og måtte lukke kort efter. Det danske nej må få alle til at tænke sig om, siger EF-kommissionens formand. Men de 11 modvillige EF-lande, Danmark nu står overfor, de andre vil fortsætte uden tøven, siger de. Vi begynder med denne udgave af Avistid lidt historisk, fordi det er jo faktisk baggrunden for den afstemning, vi har i morgen, onsdag. Det var det nej i 92, for det var det, der fødte de fire forbehold. Kan I huske, hvad var stemningen den aften, hvor det viste sig, at vi stemte nej? Jamen der, hvor jeg var i hvert fald blandt erhvervsfolk ude i, der var der sådan en vantro, kunne det her virkelig finde sted? Fordi det havde man da ikke troet, at nogen kunne være så skøre, at de kunne stemme nej til det her. Ja, og Arne, var du skuffet, fordi du var jo pludselig blevet ja-siger? Jamen, jeg var jo vant til at være på tabernes side, men jeg kan ikke huske, om det var samme aften, men det blev meget hurtigt sådan, at så overgik initiativet fra den siddende Schlüter-regering til den røde opposition og med Holger K. Nielsen og SF som aktører, præcis, som ligesom skulle rave kastanjerne ud af ilden for de siddende magthavere. Så det blev de kommende magthavere, Nyrups regering og hans parlamentariske grundlag, der gik ind og hvad skal man sige, reddede situationen. Præcis, for det der jo gik op for folk, det var, at et nej til Maastricht der i juni 92 jo var ensbetydende med, at Danmark jo logisk nok måtte forlade EU, med mindre vi ombestemte os. Og det fik vi så lejlighed til året efter, blandt andet med Holger K. og også Socialdemokraterne i spidsen. Fire forbehold var blevet indført, og en af dem var altså forsvarsforbeholdet, der kom det. Og så stemte vi igen i maj 93, og der blev det et ja. Ikke et stort ja, men et ja. Og der var historiske demonstrationer og optøjer i København. Goddag, her er et kvarter med de seneste nyheder. 10 besættere blev i nat beskudt af politiet under voldsomme uroligheder på Nørrebro i København. Sammenstødene, der varede det meste af natten, begyndte, da besætterne barrikaderede flere gader i protest mod resultatet af folkeafstemningen. Det forløb, altså det ja, der blev født i vold, har jo fulgt dansk EU-politik lige siden. Siden tiltrædelsen i 72 har vi stemt, Arne og Hans, hvor mange gange? Kan I huske det? Nej. 7 gange, og i morgen er det den 8. ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og som altid i politik, der mødes det aktuelle, krisen i Ukraine og stor international usikkerhed, med det historiske danskernes vælsindede forhold til EU. Det er det, vi skal tale om, Arne og Hans. EU-afstemningen og hvad det afslører om dansk politik. Velkommen til jer. Ja eller nej til at afskaffe forbeholdene. Lige nu hælder det klart til et ja ifølge meningsmålingerne. Tror I egentlig på dem, de meningsmålinger? Ja, det må man jo tro på. Altså, de er jo meget markante, men på den anden side, så skal man ikke blive overrasket over EU-afstemninger i det her land. Jamen, ja. jeg siger altid til mig selv, at jeg ikke må tro på meningsmålinger, og jeg er meget troende på det felt alligevel. Ja, du er troende. Ja. Du tror, det bliver det. Ja, det gør jeg. Okay. Det er jo også regeringens anbefaling. Og Mette Frederiksen siger, at det handler om forsvar og sikkerhed. Og lad os lige høre, hvordan hun formulerede sig her til partilederdebat søndag aften. Altså, vi står her i dag, fordi Rusland har angrebet Ukraine. Det er ikke kun et angreb på Ukraine. Det er et angreb på alle os, der tror på den verdensorden, vi har opbygget efter 2. verdenskrig. Den verdensorden kan kun fungere, hvis vi har nogle stærke politiske fællesskaber. Og Danmark er for lille, når der er den uro i verden, som der er i dag. Hvordan har statsministerens kampagne været, som I ser det? Altså, jeg har en eller anden idé om, at det faktisk ikke er kampagnen, som har haft det store at sige, og indimellem har jeg haft fornemmelsen, jo mindre vi hører fra ja-siden, jo bedre går det, fordi at det er et stort spring fra Ukraine til at forklare, at det er et kæmpe problem, at Danmark ikke kan være med i forskellige aktioner. Jeg tror faktisk, og det tror jeg også er ja-sidens egen vurdering, at det er i Ukraine, sejren er vundet. Den frase, som er blevet almindelig, at det er en helt ny verden, og alle gamle argumenter kan kuldkastes osv., den er ekstremt troværdig. Den har forandret folkestemningen i Sverige og Finland, og den har fået Tyskland til at komme til lommerne, i hvert fald til eget militær, og så videre og så videre. Så jeg tror faktisk ikke, at ja-sidens argumenter er så bemærkelsesværdige, men der er dog én ting, altså Mette Frederiksen siger, at vi er for lille et land til at stå alene. Det er sådan det, som vi på Weekendavisen vil kalde et paradigmatisk skift, fordi i gamle dage, når vi var skeptiske, så var vi var for små til at være med. Altså, vi kunne ikke være med i den der store, glupske union, som ville opsluge os og var en glidebane ned i helvede og så videre. Nu tænker vi det omvendt, og synes jeg, mere realistisk. Det er ligesom om, at verden er kommet klunkende ned i hovedet på os, og fortæller os, at der er altså nogle ting, som er lidt ude af vores hænder, og måske er vi bare nødt til at vinde med. Hans, kan man aflæse hele den EU-historie, vi lige opridsede lige før, i de argumenter, der bliver brugt? Jamen, det kan man godt, fordi det har altid været sådan lidt, når man skulle argumentere for et ja til noget EU i Danmark, så var det altid sådan lidt, der sker ikke det store ved det, men det er meget, meget vigtigt, at vi gør det. Og det er det jo også her, fordi vi ved jo godt, at det ikke er EU, der skal gribe ind i Ukraine. Det er NATO, det er med USA, briterne, som ikke er medlem af EU i spidsen. Så det store konsekvenser får det jo heller ikke, og der er heller ikke rigtig nogen, der har kunnet forklare, hvad det egentlig er, vi skal med i. Og nej, siden har jo også haft svært ved at forklare, hvad det er, men det er jo faren er. Det der med, at der sker ikke det store, I kan roligt stemme, ja, bare roligt, det har ikke de store konsekvenser. Det er sgu da lidt af et paradoks, jo, men at det er hovedsælderen hos ja-folket. Men det er en afstemning efter afstemning. Det er en solidaritetstilkendegivelse. Det er en proklamation af, det er her, vi er. Altså, Europa er blomstret op som begreb i kraft af Ukraines kamp for at blive, skråstreg for blive, en del af Europa. Så det er sådan en lidt, jamen, der er vi med. Vi er mere ens med dem end med andre. Vi mener nærområdet faktisk som noget konkret. Der er nogle flygtninge, vi gerne vil åbne portene for mere end andre. Mm. Så er det sådan lidt et slags læserbrev i tiden. Ja. Og så er det jo også, altså, forbeholdet er jo også en handelsvare i politiske drøftelser. Det var jo en del af bestræbelsen på at få pakket de fem partier sammen, som står bag det nationale kompromis. Tilbage fra 93. Jo, men altså, man kan sige, der har i hvert fald ikke været nogen Socialdemokraterne har ikke sådan lagt skjul på, at det var noget, de gav Jakob Ellemann Jensen i de forhandlinger om, at vi skulle øge forsvarsbudgettet, det skulle finansieres med og låne penge af fremtiden. Det var noget, man gav Jakob Ellemann Jensen, og det er sådan set en i historien om det. Det var en gave til Jakob Ellemann Jensen. Socialdemokraterne kunne godt have undværet det her. Søren Pape Poulsen har ligesom tilkendegivet i interviews, at det er ikke særlig vigtigt, om vi stemmer det ene eller andet, men selvfølgelig stemmer vi ja. Så skulle det gå hen og blive et nej, så er det Jakob Ellemann, der taber det her. Det har Socialdemokraterne i Konservative fået fortalt tydeligt. Det har jeg slet ikke tænkt på. Skulle de vinde, så skal det nok være dem alle sammen, der vinder. Ja, okay. Vi kommer tilbage til Jakob Ellemann lige om lidt. Det gør det jo interessant, måske mere end sædvanligt interessant at tale om ham. Det siger I, at en sejr for statsministeren ikke betyder særlig meget. Der er jo altid prestige forbundet med, om man taber eller vinder en stor afstemning, man har udskrevet. Men man skal huske, at Socialdemokratiet var meget tæt på før 24. februar, ja. Som forandrede alt, så intet er som før. Der var man jo meget tæt på at give de fire forbehold status af en del af en varig dansk EU-politik. Ikke mindst fordi man har fået så mange tæsk de par gange, hvor man har forsøgt at slippe af med et af forbeholdene. Til euroen og retsforbeholdet. Ja, så... Jeg tror ikke, at man vil synes, at det var et helt forfærdeligt nederlag. Brandhamrende ærgerligt, som man siger, men ikke noget kæmpestort nederlag. Okay. Nu har I selv nævnt Jakob Ellemann på en spændende måde. Han har jo også fået en del ros for kampagnen, og jeg vil gerne høre, om I er enige i den ros. Men først skal vi lige høre, hvordan han taler om nej-sigerne på venstrefløjen, og det gjorde han ved debatten søndag. Jeg bliver bare nødt til at anholde det her med, at man ønsker en eller anden løsning. Det er en meget, meget naiv holdning, hvor man ønsker en løsning, hvor man siger, jamen hvis vi bare nedruster, så sker der altså ikke noget ondt. Som Oberst Hesselberg sagde det lige før, årsagen til, at vi kunne gøre noget i Bosnien, det var, at vi satte hårdt ind. Vi satte ind med rå magt. Vi fik fred gennem overlegen ildkraft, fordi vi rykkede ind massivt og viste, hvad der ville ske, hvis man gjorde noget imod os. Jeg ved det, for jeg var der selv. Var han der selv? Det kommer der bag altså, han mig. Han har jo nævnt en gang eller to, at han har været udsendt for forsvaret, så det var han nok, ja. Er der nogen grænser for, hvor ofte man kan nævne det, uden at man fremstår en lille smule åndssvag? Det er jo allerede blevet lidt en joke. Altså, det er jo allerede blevet lidt en joke, og han joker jo også nogle gange selv med det endda. Så det er jo måske, at den valuta brugt op. Men ellers har han jo sådan set gjort det udmærket i den her kampagne. Ja, og det synes du, han har? Ja, fordi han har gjort det, som... altså, han er jo en Ellemann og ligesom tilbage i en venstre tradition, hvor man har EU-begejstringen højt oppe på dagsordenen. Og man kan mærke, synes jeg, når man ser og hører ham, at her taler han om noget, han virkelig mener. Hvor han måske før var lidt kastet som formand. Nu er han virkelig inde ved noget, der er hjerteblod for ham, og så bliver man jo bare bedre. Der er også noget, der bliver der. Jeg kan ikke lade være med ofte at lægge mærke til, at han taler på sådan en lidt tung måde. Jeg bliver nødt til at anholde det her. Altså, det siger han ofte. Jeg er nødt til at anholde. Jo, men sådan taler han. Sådan taler han, men jeg synes, det er rigtigt, som han siger. Det er jo... Han trækker jo sit politiske værd gennem den erkendelse og den personlige erfarede erkendelse af politisk frihed hviler på magt og viljen til at anvende magt. Og det vil sige, at al politik er jo også et rollespil, men han hviler mere i sig selv, når han kommer med de her beretninger dernede fra, hvor han har været udsendt. Og det forlener ham med en troværdighed, hvis han nu skulle spille meget, meget forarvet over indkomstforskellene mellem dem, der var i arbejde, og dem, som ikke er for små, vil jeg er sikker på, at han synes, så vil man ikke fornemme den samme grundværtrækning. Og det betyder alligevel noget. Jeg synes, jeg plejer at sige, at politikere mener helt ind og stemme lige præcis det, de siger i den givne situation, og det gør de altid. Men her er det altså tydeligt, at der er mere bund i... Det er jo en fornemmelsesag. Ja. Jeg tror ikke, vi har sagt, som du siger, og vores lyttere kan jo ikke se, at du sidder og smiler skælmsk. Men jeg synes, man kan fornemme, at han hviler mere i sig selv. Han har jo virket meget som en skikkelse, der er kastet ned i det politiske fra en redningshelikopter. Men siger I faktisk, at han på en måde har fået, altså han har, I siger, at det er en gave til ham, han er også et rollespil, og han er så nu Jakob, her kan du, uden det går ud over os andre, få lov til at træde ind på scenen. Om noget, som er ham meget magtpålæggende. Hvorfor skulle man give ham det, den mulighed her? Jamen, det, altså, hvis Socialdemokratiet har givet ham muligheden ved at ligesom tage den her afstemning ind som en del af aftalen, så er det jo ikke først og fremmest, fordi han er udfordret til Mette Frederiksen. Han er jo lige nu udfordret eller i kamp med Søren Pape om, hvem der leder det borgerlige Danmark. De er ikke i kamp om, hvem der leder Danmark. Det ligger langt ud i fremtiden for de borgerlige. Så i forhold til Søren Pape, som ikke virker hjemme i det her, og ikke virker som om, han er i gang med at snakke om noget, han brænder for, så står han stærkt i den der interne borgerlige kamp. Er det blevet meget tydeligt, mener du også? Altså her taler vi om opgøret mellem de to. Ja, der er sådan noget Viborg Plus over Pape, og Pape har jo også i sit bagland ungdomsorganisationen, som er skeptisk, og der er borgerlige stemmer, som fordi de ikke bryder sig om den bureaukratiske instans EU, som er skeptiske. Det har vi flere konservative end venstrefolk. Okay. Det er jo jer, der skriver det her manuskript, Arne og Hans, og I har lige givet stikordet, hvad der sker ude mod højre. I skriver i sidste uges avis, afstemningen burde være Morten Messerschmidts finest hour. Jeg havde ham herinde i avistid i sidste uge, og jeg synes nu, han gjorde det virkelig godt. Han er jo på barrikaderne for forbeholdet for tiden. Han går meget, meget ind i det. Det er helt tydeligt. Lad os lige høre, hvad han sagde på en af de utallige kampagnevideoer, han har lagt ud på Facebook. De partier, som har stemt ja til alle traktaterne og konventionerne, og hvad har vi, skulle de virkelig være i stand til at sige nej, når Bruxelles ringer? Trine Bramsen troede heller ikke på det, da hun var forsvarsminister. Hun sagde klart, at der ville være et pres på Danmark. Jeg synes, det pres, det kan vi godt stå imod, men det kan vi altså kun, hvis vi har vores forbehold. Så det, jeg konkluderer efter i dag, det er, hold fast i det og stemme nej. Hvordan har han egentlig klaret det? Jamen, han har jo været dygtig og energisk. Altså, jeg synes i høj grad, at nej-stemmen er ham. Mm. Og det er tydeligt, at han er på hjemmebane, og han kan alle trickene, og hvad har Macron sagt, og hvad har Frau Merkel sagt, og når de siger det, så står vi pludselig nede i det sydlige Afrika for at hjælpe nogle franskmænd med imperiale drømme, ja, osv. Men man må bare konstatere, at der er ikke hul igennem i forhold til en større sympati for hans partiprojekt, fordi han ligger i meningsmålingerne, som vi jo tror eller ikke tror på, i øjeblikket ekstremt lavt. Ja, det er jo 4%. Det er jo ikke på grund af det her, men denne afstemning, som er en gave til ham, ja, den har ikke hjulpet ham til at rette op på det. Og hvis noget, skulle gøre det, så ville det vel være det. Jamen det er måske også illustrationen af det, som Arne sagde lige før, at det historiske spiller ind her. Altså spillepladen er ændret. Han kunne måske have vundet en afstemning om det her på de argumenter for et år siden, men nu er der pludselig Ukraine og hele den her fornemmelse af, at nu må vi stå sammen, og så lyder de argumenter måske ikke helt så, de slår ikke helt så meget igennem, som de ville have gjort tidligere. Så virker han svagere eller mere svækket? Altså alt det, han kommer ud af, er jo ikke helt er kommet ud af endnu, altså de sager, der er om ham, den krise, der er i. Han besidder en meget fin offentlig teflon. Jeg synes, han virker heroisk uanfægtet af det, og jeg er ret sikker på, at det buller og brager inden i ham, men han virker uanfægtet af tingene. Hans parti smuldrer mellem fingrene på ham, men han er god til at være en mand, der udstråler tiltro på sig selv og sit eget projekt. For det er jo ikke sikkert, at den sø af borgerlige skeptikere eller modstandere egentlig er blevet så meget mindre. Det kan man i hvert fald se ved, at der er mange, der fisker i den. I sidste uge var der release party i Hadsund, hvor mere end 1000 mennesker var mødt op for at fejre, at Inger Støjberg nu kunne smide fodlænken og nyde friheden igen, blandt andet til at føre kampagne mod afskaffelsen af forbeholdet. Mener du, at danskerne skal stemme nej den 1. juni? Jamen, jeg mener, at vi skal have mindre EU og ikke mere EU. Og jeg mener, at vi skal lægge vores kræfter i NATO-hatten. Hvorfor? Ja, fordi NATO er jo en slagkraftig, kan man sige, et slagkraftigt fællesskab, hvorimod et samarbejde på EU-området på det her, der jo så for vores vedkommende vil udvikle sig til noget mere. Det ser jeg simpelthen ikke som en positiv ting. Og det her, det var et interview på Radio 4 tilbage i april måned. Hans Mortensen, Inger Støjberg har sagt, at hun er tilbage i politik, inden bladene falder af træerne. Og hvad det så end helt konkret betyder. Men tydeligvis markerer hun sig lige præcis på EU-politikken. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at hun fisker i det samme vand, som du sagde, hvor der er de her borgerlige nej-siger, borgerlige skeptikere. Men det er jo også på en eller anden måde fascinerende. Altså, hvor lang tid er det, siden hun var næstformand i Venstre, Danmarks mest EU-positive parti, og pludselig er hun ved at etablere sig som modstanderdronning. Det er jo på en eller anden måde fascinerende at se på det skifte. Ja. De må jo have undertrykt hende. Ja, det må de jo have. Ja. Særligt hendes EU-modstand. Men hvad er det, det fortæller om, hvad der foregår på højrefløjen? Altså, der er mange ombud, og lige nu så er det jo Messerschmidt over for Inger Støjberg, og så står Nye Borgerlige i midten. Altså, det er godt nok mange om det samme budskab. Jamen det understreger jo, at det blå Danmark stadigvæk er i gang med at forsøge at finde ud af, hvad er det for en slæde, man skal trække? Hvem er føreslædehund, og hvilke roller har man, og hvem må slå sig i skavlerne, og alt det der. Er der politik i det, eller er det et spørgsmål om, hvem der sidder på slæden? Ja, selvfølgelig er der politik i det, men vi har jo flere gange talt om, hvordan udlændingesagen stadig genererer uro, fordi det var Søren Papes bedste kort, at han samlede mest tillid der, og der er så åbnet den her auktion for, hvem kan bedst samle støtter i blokken, og så har du Løkke, som jo ikke har shined meget i den her kampagne, som trækker en helt anden retning, og man har simpelthen ikke fundet sammen om noget, og der må man sige, selvom det ikke lyder sådan, så har man fundet en arbejdsdeling i den røde blok, det hjælper altid, når regeringsansvaret er der, så ved man, at der er mange, der er imod den socialdemokratiske udlændingepolitik, lige til kvalmegrænsen og henover og så videre, men man lever med det, og man definerer, hvor højt man skal afstemme sin indignation, og alle er så glade for de andre politikområder, hvor man kan få indflydelse. Ja. Hvordan ser du hele denne kamp om førersædet i Blå Blok? Jamen det er fordi Blå Blok stadigvæk efter det sidste valgnederlag ikke har fundet ud af, hvad det skal med sig selv, og der er ikke en fælles linje, fordi udlændingepolitikken spiller ind som noget, men med Jakob Ellemann som mulig oppositionsleder ikke er enige om, hvor man skal lægge sig. Det er en Blå Blok, som ikke har et fælles projekt i øjeblikket. Og så bliver der personlige intriger i Venstre, hvor Støjberg går ud, hvor Løkke går ud. Der er jo meget. Altså, der er noget politik i det, men der er også meget, meget personbåret og meget splid og spektakel som med folk, der ikke bryder sig om hinanden. I nævnte, og der er sikkert en del lytter, der tænker, hvad med den rigtige nejdronning? Den rigtige nejdronning plejer at sidde ude på venstrefløjen. Altså, den kvindelige formand for Enhedslisten har jo historisk spillet en rolle ved de tidligere danske nej til i forskellige afstemninger om EU. Lige nu er det Mai Villadsen, der sidder med kronen på derude. For mig at se, så beror vores bekymring og kritik netop på spørgsmålet om vi ender i et forfærdeligt oprustningskapløb. Det er ikke det, vi stemmer om på onsdag, men det er det, der bekymrer mig enormt meget. Enormt meget for, hvad for en fremtid vores børn og børnebørn kommer til at leve i. Om det bliver en fremtid, hvor våbnene bare er blevet købt i større og større grad af Europa, af Rusland, af Kina, af andre lande. Og der bliver der nødt til at være nogen, der trykker på stopknappen. Og det er jeg bekymret for, at vi ved at sende det her signal om, at nu vil vi bare mere militær, faktisk puster til ilden. Det vil være rigtig dumt. Hvad har kampagnen de sidste par uger vist om Enhedslisten? At Enhedslisten har det meget svært. Man står ude i vadestedet og er i gang med at skifte heste, og det tager et stykke tid. Man har lige haft årsmødet, hvor man besluttede, at skal man ud af EU på et tidspunkt, så er det i hvert fald ikke noget, man kan se overhovedet i horisonten. Man har decideret ja-siger, og man har rene udmeldelsesfolk osv. Man har problemer med NATO. Og det viser jo en meget vigtig lære i politik, at man skal bringe sine klæder i orden i god tid. SF tog jo forud for det, vi startede med at snakke om Edinburgh og Maastricht. De tog nogle opslidende indre opgør, hvor de begyndte at diskutere det her i slut 80'erne, som Enhedslisten er ved at nå frem til nu. Og det betød, at de var klar til at tage en stor chance med Edinburgh i 93. Enhedslisten står stadigvæk med ulet hår og krøllede klæder og er slet ikke afklaret på de her ting. Man har fundet sådan nogle minimumsløsninger, som alle kan leve med, men som ingen er rigtig glade for. det er den samme diskussion i virkeligheden, der finder sted nu i Enhedslisten, som man fandt sted i SF. Blandt andet fremtvunget af det nej, der kom. Der er en politisk ligning, som hedder, at Enhedslisten plus tid er lige med SF. Og det er den, vi ser udfoldet i øjeblikket. Peter Dragsted, der jo er en meget markant stemme i Enhedslistens diskussioner, indre diskussioner på de her spørgsmål, skrev et indlæg mandag, at han har været i tvivl, meget i tvivl, men stemmer nej. Jamen, jeg tror, det er det, der er i hele Enhedslisten. Og når man hører Mai Villadsen her, så står hun jo og argumenterer mod noget, der ikke er til afstemning, nemlig oprustning. Altså, vi stemmer slet ikke om oprustning her. Det er et helt andet sted, det foregår. Det foregår i NATO, som jo de blå modstandere fra højrefløjen kan sige, vi satser på NATO, men Enhedslisten kan jo ikke sige, vi satser på NATO, så derfor er vi ikke med i EU's forsvarssamarbejde. Så de er lidt i beknep for argumenter, og så bliver det sådan lidt af gammel vane, de er imod. Så det er det der med det alternativ, de kan pege på, at det eksisterer ikke længere? Nej, og samtidig er der jo nogen, der har rigtig ubekvemmelse ved det selskab, de er havnet i, sammen med Støjberg, Morten Messerschmidt og Pernille Vermund er deres venner lige nu, og det er jo ikke særlig rart. Men det er vel en klassisk bue, man ser, hvor den yderste venstrefløj og yderste højrefløj sidder ved siden af hinanden. Jo, men hvis du tager opgøret om kronen og euroen tilbage i 2000, så var der en form for indre harmoni mellem de blå og de røde nej-siger. Der var i hvert fald ikke nogen åbne modsigelser, og det er der denne gang. Messerschmidt siger, at det er livsfarligt for NATO, det her. Det er nærmest sådan at spille fandango med NATO's eksistens, eller vores tilknytning til i hvert fald, mens Pelle Dragsted i det indlæg, du omtaler, han fortæller, at det bliver jo, NATO det fortsætter jo for fuld skrue, så får vi bare EU-hæren oveni. Så der er, man taler i munden på hinanden, og man taler mod hinanden på nej-fronten i denne omgang. Det gør det jo heller ikke nemmere. Til sidst, Arne og Hans, og I nævner det jo hele tiden, hvordan kampagnen her afslører meget om den flydende politiske situation, der er i Danmark for tiden. Hvad er det mest interessante for jer at holde øje med i de kommende uger og måneder? Nu starter Hans. Jamen, det er måske et lidt andet sted. Det er jo, altså der er masser at holde øje med, men det handler måske ikke så meget om EU, men nu har der jo været en slags borgfred mellem den ledende opposition og regeringen under den her afstemning, fordi de er på samme side eller på samme hold. Så nu bryder politik ud i lys lue fra i overmorgen eller sådan noget, hvor afstemningsresultatet ligger, og så bliver det jo Mink-sag, og så bliver det det ene og det andet, og finanslov og så videre, og så begynder man jo at bygge op til en valgkamp, fordi vi går ind i et valgår nu. Og har kampagnen afsløret noget om forholdet mellem regeringen og oppositionen, Arne? Nej, fordi det var en midlertidig, borgfred. Men ud over det med minkene, som vi jo nok skal få meget glæde af i løbet af ganske få uger, så ligger der også det underliggende, hvad der sker med prisniveauet og udgifterne for almindelige danskere, som man siger, i den kommende tid. Krigen i Ukraine ser ud til at fortsætte. Sanktionerne kommer til at gøre mere og mere ondt på os selv. Vi kører i øjeblikket den paroleagtige frase, at ukrainerne bestemmer, hvornår der skal være fred. Det kan trække ind over vinteren. Der kan blive brødmangel i hele verden. Og det er et tema, som konstituerer alt det, som politik handler om. Mm. Hvordan får jeg nok til mig selv? Ja. Hvordan fordeler vi de goder, der ja. Er? Altså, den her afstemning, den er jo udtryk for en usikkerhed, som ikke var der for ganske få måneder siden. En helt anden situation. Og den er sikkerhedspolitisk, den er økonomisk, den handler om alle mulige ting, som du også nævner, Arne. Der er en følelse, jo kan man jo sige ret sikkert, af uforudsigelighed på alle mulige måder, og usikkerhed, nervøsitet, hvad kommer det til at ske? Man taler om en dyb recession, der risikerer at ramme. Hvordan er det egentlig at skrive om politik i sådan en tid? Altså, er det bare skønnere, eller kan I også mærke den der usikkerhed, også når I skriver? Altså, er det sværere at formulere klare, tydelige sætninger om, hvad politik egentlig udarter sig til? Det har i hvert fald været en meget lang undtagelsestilstand, hvor politik har været noget andet, end selvom vi har været i det i så langt nogen kan huske tilbage. Politik er blevet noget andet, og det har været en lang undtagelsestilstand, først corona og nogen krig. Så det er som om, de almindelige politiske spilleregler er jo sat ud af kraft på mange måder. Så det er en ny verden, og man skal lære sig lidt nye ting. Jeg synes, at det vi er i øjeblikket har karakter sådan en 100-års hændelse, hvor man først dumper tilbage til 2. verdenskrig, og så opdager man, at det var i virkeligheden bare et mellemspil fra opgør i forbindelse med 1. verdenskrig. Og det gør det meget svært at skrive om politik, fordi ligesom manifeste politikerne er om, hvor fast vi vil stå i forhold til Ukraine, lige så usikre er vi på, hvad der kommer til at ske. Og så er vi lige pludselig slaver af nogle meddelelser om, at nu går ukrainerne pænt frem i det nordøstlige Ukraine og får til gengæld meget svære tæsk andre steder. Og det er jo der, alle ting bliver afgjort i forhold til et meget, meget stort rige, som de kæmper imod, som er meget aggressivt og som har et meget generøst forhold til, hvor mange menneskeliv de vil have gået til spilde i kampen for Rusland. Og hvad betyder det, når du så sidder her i København og i Pilestræde og skriver om dansk politik? Jamen, jeg synes, det er svært, altså, fordi jeg er mest optaget af sådan noget Brest-Litovsk-freden i foråret 18, og hvordan Tsar Rusland og Kejser Tyskland delte Østeuropa på langs, og midlertidige statsdannelser, der kom op og forsvandt og så videre. Det prøver man på at finde nogle fortællegreb til at slippe af med sin fascination, som jo er den måde, vi redigerer Weekendavisen på, og folk skriver om det, som de er fascineret af. Sådan som vi sjældent gør på Weekendavisen, det er jo sådan noget med at afkræve folk et svar på, hvad bliver resultatet i morgen? Hvad skal vi byde på det alligevel? Nu er vi jo træder hele tiden nye græsgang her, når vi udkommer med avistid allerede tirsdag, for eksempel. Hvad bliver det? Tja, bum bum. Ja, ja. Ja, nej. Jamen, jeg har jo en yndlingsfrase. Ja. Et er sikkert, det ved vi mere om, når valget er overstået. Ja, det siger du ofte. Det er også et godt svar. Jeg tror, det bliver klart, ja. Det gør jeg. Jeg tror, det bliver klart, ja. Skal jeg være den eneste, der siger det? Det bliver 54%, 55%, ja, måske. Okay, tak for det, Arne Hardis og Hans Mortensen, fordi I var med i denne udgave af Avistid om afstemningen om EU-forbeholdet, dansk politik og hele verden. Tak fordi I kom begge to. Et lunde klip fra TV2 og Radio 4. Avistid er produceret og tilrettelagt af Marie-Louise Vesthardt, og jeg hedder Martin Krasnik. Nogen synes, at skat er skræmmende. Og så er vi nogen, der bliver nysgerrige, når vi hører ord som mopskarusselsvig. Har du det også sådan? Så find et job fyldt med kompleksitet og mening på skattestyrelsen.dk/job.